ba pare segg ci hadith yi nga xamantene mom moy hadithu ahkam yi nga xamne ay ci fikr lay aju mais ba pare toftale ko xamantene manam fuqaha yi nonu lañuy toftale seen buntu tire yi seen tire yi ba pare ben bu ci nek ni mu koy defé do boko xolé da ngay gis ni ki dafa top vraiment ba pare ni buntu fiqh yi di top topolo ensuite que ben hadith yi nga xamantene ñoom manam hadith buntu bu ne wala faslu bu ne masala bu ne hadith yi nga xamantene mom la manam ñoo ci gëna complet ba pare gën ci indi wuté ci borox xowé hein yoy la tan indi len fofu a vrai dire mo gëna matal sauf que manam day dana indi problème ci boy bo fekkentene talibé nga bo xamantene vraiment geejju wo ci affaire yi dina la amal problème parce que do meuna gis par exemple parfois meuna la hadith bi werna en réalité nga dem ba ci kanam gis ne diw wéral nako meuna la diw wéral nako ak diw mais bo démé ba ci kanam diga gis ne lu bari ci borox xoy parfois dañ wax ne wérul wala mu indil la ci ben baat bo xamne parfois da dagoy léral mais il faut nga xam vraiment limu djublu ci wax djeg yoy te ba legui ni sharha guñu ko sharh bo xamantene vraiment moy genné bot yi ci né mom bulugul maram donc lolu mu motax mu xaw def benen bi mais nak par contre téré bi manam datul ahkam a vrai dire moy téré bi nga xamné peut-être ben mo gëna touti ay hadith yi ci né ndax 426 hadith rek la donc ibn al-athir rahmalahu neena 500 la bon lolou dako a peu près konté wu ko won voilà mom mu dafa jël hadith bi ne hadith dal nako mokal ba paré dem gisuma nak kuma meuna leralal mbir yépp mais na dem ci al-hafiz ibn daqiq al-ayd rahmalahu mu leralal mok al-hafiz ibn daqiq al-ayd sharhal koko ci netalem ci mokal sharh bu yéme mu duté ko al-udda al-udda wa fi sharh al-umda deug kon téré bobu à vrai dire moy téré bi gëna mat ci ni sharh hadith ci amna yeneen ni sharh ha mais bi ci gëna matalé moy bobu bu al hadith dum dakk ko ayd rahmuhullah amna yeneen yu bari sax wa mais ñu inshallah kon loolu mom motax ñu bind téré bi nak al hafiz ibn daqiq rahmuhullah daf ci def rek li nga xamne mom moy hadith yo xamne muttafaqun alayhi la loolu moy shartam moy hadith bo xamne bukhari muslim dañu ko bokk solo ndo rahmatullah alayhi mom la ci indi de ce fait yow amna ben affaire avantage ci kaw buluhul maram ak al muntaqa moy lan moy ne yow lo ci gis rek da la leer ni werna ba far xam nga ni muttafaqun alayhi la bukhari muslim bokk nañ ko solo ndo c'est-à-dire que yow dara ja hadith bi kon du la amal problème deug kon lolu moy ben bi ci dess moy mi nga xamantene nonu lañu wara sharhawe hadith deug benen bi manam gis nañ ni tamit par exemple mom su ñëwé ci kitabut tahara par exemple manam dafa top ci walu tire ni borox xam yi teurele sen tire mais so topé hadith yi da ngay gis ni dafa ñew rek wax ci ndiap wax ci manam ñewul wax ci ndox par exemple directement lutax parce que hadith yi nga xamantene ñom ñoy hadith yu mak nga xamantene ci ndox lañuy ñew dañuy amé hein hadith yoyu nekkuñ ci chartam parce que mom chart téré bi lan la moy bukhari ak muslim ñoko wara solo ñoko wara bok mu nekk muttafaqun alayhi bo xolé ibn hajar rahimahullah par exemple mom hadith ban la ñëkke hadithu geej bi après mu indi hadithu bi urbuda bi as nga topé ko non après mu indi hadithu qullatayn yoy yep nekkul ci chart bu waxna datul ahkam lool motax yoy du indi wuko motax nak fofu ragne ko bu mak la ci buluhul maram ragne ko mais batay inshallah taala lepp lo xamne wa aduna fiqh lo xamne dinañ ko gis mënon nañ ko gis ci bulughul maram inshallah dinañ ko xol ci hadith yi nan lañ ko ci duggal ba shar xawale ko mais nak buñu shar hadith yi aussi inshallah duñu yagal guddal comme niñ koy defé ci bulughul maram dañ koy gattal buñ koy gattal dañuy comme buñu jëlé ben hadith dañuy sharh baat yi vite fait wa lool nak par contre en tout cas ci liñu suñu borom ubbé rek inshallah dañ koy defé wa mën nañ prévoir par exemple ben hadith ci ben jotay faf mu jël ñaari jotay wala ñet mën nañu tamit prévoir ben hadith ci ben jotay faf ñu dem gis ni ndekata mën nañu jël ñaari hadith wala ñet solo rek ni nga xamantene mom lañu suñu borom subhanahu wa ta'ala di ubbe ñi ngi ñaan nañu ubbe ñu ubbe borom xam ni ak borom xam ni ko xam deug ak ñi nga xamne ñoom lay borom xam fiqh ak hadith yi ak borom xam xam tafsir deug lolu kon inshallah mom moy ni ñu wara sharha hadith yi bu boba kon dañuy sharha baati suñu pare ñu def sharha manam ñu indi masala yi wala buñu sharhala baati nak mën nañ ci duggal ala ay masala mais dañu indala masala inshallah taala ki nga xamantene mom mo bind téré bi mi ngi tuddu al imam manam mom moy al imam bu mak bi mom moy al alim manam borom xam xam bu reuy bi moy al hafiz nga xamantene borom xam xam hadith bu mak la nga xamantene ci mokal limu mokal lu bari la boole ko diko jëfé nga xamné al kabir hafizu kabir borom manam ku magla ba pare astadi ku duggu la al abid ku ñu xamé won ci jaamu yalla la al athari la athari la ci walu jëfé monam da daan top sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam pa za pa d'accord ba nopi tamit athari la ci walu pas pas d'accord aqida athari la comme ni nga xam tane parce que wa ahlus sunna wal jamaa ñet lañ moy ash'ari ñu gëna bari ndax ñom ñoy maliki ak shafi'i maturidi moy une partie ci hanafi presque 2/3 hanafi ay maturidi lañ mais benen tiers bi ay ash'ari lañ ci walu aqida mais ñom ñoy wa ahlus sunnati wal jamaa hanbali nak dañuy nek ay ash'ari mais sauf que manam ñom comme xam nga budé ci sifat yi meloy borom subhanahu wa ta'ala ash'ari dañ ci am ak maturidi dañ ci am ñaari avis moy tafwid ak ta'wil mais nak bu fekete na athari la ñun tafwid rek lañu def duñ def ta'wil lool wala athari motax hanbali rahmatullahi alayhi lu upp ci ñom ay athari lañ wa ñi ci nek ahlus sunna wal jamaa ñi ci bok tuwalu pass pass al hafiz bi nak rahimahullahu ta'ala moy abdul ghani al maqdisi rahmahullah mom athari la kon alimul huffaz moy huffaz yi nga xamne ñom ñep ay hafiz lañ parce que hafiz moy dara di bokku na ci dara di gëna kawé ci xam xamu hadith ben rek ko sut moy amirul mu'minin ko xamne nak ci ñu mujju ñu al hafiz ibn hajar rahimahullah kess lañ ko jox dara jox bob ndax parce que amirul mu'minin fokk nga nek ko xamantene non seulement da ngay dajale li hafiz wara dajale ci xam xam ci ak mokal ci ak man han mais aussi fokk nga dajale wal fokk nga bola walé han nek ko xamné sa ginnaw ci sa ginnaw kenn mënuta baña sukkandiko ci say téré kenn mënuko koku nak manam moy motax ñu nan len amirul mu'minin koku manam dara jowum nak al-hafiz ibn hajar kessé moko am rahmoullahi ci ñu mujj ni sino ñu jëk ni amon nañu ko amon ku melni sufyan as-sawri ku melni az-zuhri ku melni imam malik ku melni ash-shafi'i ñom yeggon nañ daraja bobu ku melni imam al-bukhari mais bari wuñu ku melni shu'bah ibn al-hajjaj rahimahullahu ta'ala al-jami' moy taqiyuddin laqab manam tellement ragal yalla gi mu ragalon yalla ak défendre diine gi ñu tuddé ko taqiyuddin abu muhammad moy kunya wa manam moy da ngay am ay dom ñu jël ci ki ci gëna mak ñu dakantale lako wala bok parfois mën na baña nek ki ci gëna mak mais lool rarement la parfois tamit c'est pas parce que da nga am dom guñ ko tuddé parfois dañ la koy tuddé kessé parce que hein comme niñu wax yaay sa dara ummu abdullah amul won dom ñu tuddé ko pourtant ñu ko wax ummu abdullah ak yeneen ak yeneen waaw comme buñ né abul abbas ñu tuddu ahmad dañu dox abul abbas comme cheikh mutijan la délan mom amul dom ju tuddu abbas mais dañ ko abul abbas ay kunye la parfois tamit ñu tuddé la comme ay abul fadl ay yoy non nga xamantene amulo doom yu tuddu non mais sey jikko motax wala bok ay dakantel yu mel non Abdul Ghani ibn nonu la tuddu papam tuddu Abdul Wahid comme mu nek Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali papa mamam Ali la tuddu ibn Surur di na muy doom Surur ibn Rafi' di doom Rafi' ibn Hasan muy doomu hasan ibnu jaafar hasan bobu di doomu jaafar al maqdisi donc moy fami bo wa al jumaa wala han al jumaa'ili muy jumaa'il ab dekk la jumaa'il top summa ad dimashqi do apre han wala دمشق واه فارن تشاسانو المان الصالحي من مرام ببر المصري مصري لا واه مصري لا مانام ايجيبسيان لا تي لان الوفات فلا جيني ادنا داكور ايجيبت فلا جيني ادنا داكور كاج لا جود ووتي نان تي بروم رحمه الله عليه ووتي نان تي بيس بيغا خامتاني تي لا جود manam ci dat bi mu juddou rahimahullah mu war hafiz abdul ghani rahimahullah waye li geuna note moy mi ngi gané aduna ci atou 541 ginnou gadda yentou sallallahu alayhi wasallam wa ci la gané aduna deng nan la melone melo yi nga xamantene manam moy ak bindum ci jëmum nu mu melo الضياء المقدسي رحمه الله نينا نيكول وون كو ويخ تال تال تال تال وايي دا فا جينغون تي خاوا خونكو واه دكو واه كارو يو رافيت لا يورون با بار سيكيم بو سخ لا امون مباغامي دا فا ياتو وون با بار نا نيكون كو ري كو مانام كو خاوا ام يارام توتي نجول دنگ mune boko dan xol da ngay melni leer moy gemne ci kanam gi waaw waye nak de nga mu jub dundam ak gis gisam dafa xawona faible dafa doyo dafa woyo fon ndax lan ndax joy yu bari ak ragal yalla gi mu ragalon yalla waaw ak tamit lu bari lu mu dan xol ciere yi ak di jang ka jangat di lire ka lira ak tokhalat di bindat yoy yu bari gi mu ko dan bari lu mi def ak ci feuy yu wexi yoy mo taxone ay beutou mujju gi wef Allahu akbar ha ay tukki yu mu tukki parce que borox xam tuwar comme dañ dan tukki lu bari di dem bi jangi ji fu bare bare bare lolou ñu ci muccu bari wuñ danaka ñi gëna mag ñi mom imam malik danaka mo ci muccu rahimahullah mom medina la gané aduna fala jange fala yaro fala magge fala gene serignum yi fala jange ci ñom ba mu dess xana ku mu tassel ci makka fek muy at ku muy al madani waaw te fala gene aduna contrairement ak le neen ñu ma deg ñu na way imam malik juddowul madina ma ki wu dafa da wëri ji won ba ñew téré madina bu deug waaw deng waye sino ñeneen ñu bari duñ mel non ñu bari dañuy jangé dañuy wër waaw lool nak mo lay wone wër bi djublu wuñ ci woon djug rek pour wër yi liñ ci djublu moy xam xam bi bu la mëne bo mëne né ci dëkk ba nga né xam xam bi di la fa fek jaru ngay wër yi ko manam wër yi du objectif waaw comme suñu jamono ji amna yo xam mëna ñak wër yi comme bo tay tay serigne bo beug deg bo talé net bi mo ko deg wa nga am dar ci en direct yu bari kokku jarul ngay wëri téré mën nga ko am sans nga jogé fi nga jogé koku jarou ngey wëri wa deug kon al hafiz abdul ghani rahimahullah kon manam mbir mom moy mbiru borom xoxam yu magi rek yiko jitu won parce que niwan na nga fekk ko xamne borom xoxam bu mag la hafiz ludul ne dafa tukki lakhas na tukki ngir sakku ci xam xam motax demna baghdad ñaar yoon après ginnaw gi ah mu dem ci al hafiz abu tahir as salafi nga xamne iskandari la nekkon iskandariya moy ci egypte alexandrie mom demna ci mom tamit ñaar yoon mais nak avant mu doon dem ci salafi bobu doon na tewé ay jota yu hadith te damask moy damask ci syrie ah niki nonu ah jotaay bobu han al manam bour bobu nga xamantene moy nuruddin ibn zanki danna jotaay yoy non waaw ki daan jangale nak bu fekenteene han manam ki daan jang han bu daan am ben problème digeentem ak al hafiz han moy al hafiz abdul ghani wa ba jeki mu dem manam jeki al hafiz dem day bour ba da ka dan lat ñu nan ko tukina lolu day wane ni manam mom bour bi da manam andak limu nekkon xalé la yep bour bi da ka dan latte nan ana bour ana xalé bi mu fi dan gis koku kat manam nangam te pourtant su amé problème ak waji ba ki jangalé ba mu dem tamit bour bi da ka dan lacc wa bour bi à chaque fois da ko dan lacc kon tukki na tamit dem misra tamit ñaar yoon dem na égypte mu déggé fof ba paré jangalé fa hadith tamit dégg na fa ay hadith ba paré jangalé fa hadith wa ba paré ay xew yu bari xewon na fa voilà té moy dajé na fa bour bo xamanténa bour bu mandu la wa ndax mom ci bopam mom mo wax ne bour bu mandu be de man dajena ak mom te gisuma ci mom ludul lu rafet mu dadi djublu ci man ba pare dal ni ma yow saxol ak man nekat ak man neena ma ñaanal ko ba pare maniko nak ñun nak ah dañu am ak gattañ lu ci mbir mi manam munu ñu tok fi rek parce que deja amuñu xam xam manam mom dafa jappone amul xam xam ci walu gogo voilà wa voilà après nak mu waji nak bour bi nak dañ ko non yow vraiment am nga xam xam vraiment té amulo ben gante togal nga nek ak man wa mu dal di koy wax ne ko nak ah man nak vraiment il faut que dama bëgg vraiment am xam xam dal gëna sapp xam xam voilà bour bi ne ko mais amutulo dara fi luñ lay mëna ngañé du ci walu diiné du ci walu aduna voilà mais nak nit ñi fokk ñu iñané la fokk ñu inéré la di wax mais nak mom dal mu juk rek dem la xass dem sakku di wax xam xam dal mu dal kon tukki dem ci asbahan mu dem asbahan dajé fak al hafiz abu musa al madini rahimahullah dala wax nan miwan ku jum ku ñew ci ñun ñi ci borom xam ci wut sakku xam xam bi ba paré melni cheikhul imam diyaluddin abu muhammad moy al hafiz Abdul Ghani Al Maqdisi rahmalahu wala mune ndax daru qutni de ak ñi melni ñom bu fekkonte ni ñu ngi doon dund fiim toll doon nañu ne waji doon nañu tag Al Hafiz Abdul Ghani Al Maqdisi ndax mi wan na ku am xam xam ba pare meena comprendre am compréhension ko sew ci suñu jamono ba melni mom mi wa yalla nako yalla yok xam xam ak deppele motax sama bor monam mom lolou tamit lu am solo moy serigne ci ñaanal la lolou am solo la wa tukki na tamit dem na ci yeneeni dekk fu melni harran ku melni hamadan ak yeneeni dekk wa yoy yep nak han dan na ci jange ba pare dan ci jangale di jariñu taka jariñate ci tasare sunna yeneenti bi sallallahu alayhi wasallam legi ñu lim serigne mi bok na ci Abul Faraj Ibnul Jawzi men rahimahullah nekkon na serigne d'accord wa bok na ci Abul Fath Ibnul Battah bok na ci Abul Hasan Ali ibn Rabah al-Farra koku tam nekul ni serigne waaw wala ñi nekul ni serigne bok na ci Abdul Qadir al-Jili moy koku waaw koku tam nekul ni serigne waaw wala d'accord radiyallahu anhu waaw parce que mom ak parce que mom mi comme bok ki la mo Fakhruddin al-Maqdisi ñom ñaar c'est même famille bi lañ bok nekko nañ talib ci Abdul Qadir Jilani gëdé la wa kon keneen ci mo def ki ci dess mo bind al-Mughni ak al-Umdatu fil fiqh ki al-Umdatu fil ahkam la def moy hadisi ki nak def al-Umdatu mom ci fiqh bi fiqhu Hanbali ñom ñaan ñep ay Hanbali lañ woon rahmatullahi alayhi wa bokon na ci Wahbatullah ibn Hilal ad-Daqqaq serigne mi bokon na ci tamit Abu Zur'at al-Maqdisi bokon na ci Abu Bakr ibn al-Naqur bokon na ci Ahmad ibn Abd al-Ghani al-Bajisra'i ak ñeneen ak ñeneen budé Misra bokon na ci serigne mu jangé moy Muhammad ibn Ali ar-Rahabi ak Abdullah ibn Barri ak ñeneen ci Iskandari moy Alexandrie Misra moy Caire wala Alexandrie mom bokku na ci ñam jangé moy al-Hafiz